Då säger vi hej till Socialdemokraternas partiledare Ingvar Carlsson. Hej! Hej, hej. Jag skulle vilja ställa en rak fråga till dig, Ingvar Carlsson, nu. Det här är ju en väldigt hård valrörelse i år. Och det är fylld av antagonism och hårda kontroverser mellan partiledarna. Jag tycker det är intressant att se det här, för att många politiker håller ju åtminstone så att säga masken offentligt. Men du och Carl Bildt, ni tycker uppenbarligen väldigt illa om varandra. Jag såg er på tv igår, ni knappt hälsar på varandra. Har du någon kommentar till det här? Jag beklagar den här personfejden mellan mig och Bildt. Först och främst av politiska skäl, men också av personliga skäl. Mm. Men det är så att jag har ett oerhört stöd från min fru Ingrid. Mm. Men många efterlyser ju idag samlade aktioner i en sån här krissituation. Ingrid! Ingvar, alltså när Sverige befinner sig i kris, att man efterlyser någon slags samförstånd. Det är min fru Ingrid! Ja, just det, din fru Ingrid. Men förstår du vad jag menar? Jag pratar om samförstånd här, alltså att man så att säga skulle överbrygga... Ingrid! Att man skulle överbrygga problemen, Ingvar. Ingrid! Ingrid! En koalitionsregering, Ingvar, är ju någonting som många har talat om. Ingrid! Kan du tänka dig... Men, alltså, Ingvar, vad jag frågade är ju en politiskt samförstånd. Ingrid! Jo, Ingvar, jag vet att det är Ingrid. Men, ja, Ingrid. Jo, men alltså, vad jag efterlyser här är breda lösningar, Ingrid. Samförstånd. Politiskt samförstånd. Ingrid. Finns det en möjlighet, Ingvar? Jag vill bara ha ett svar. Jag tycker du undviker att svara på frågan. Ja, jag vet det, Ingrid. Men, nej, Ingrid igen. Jag tycker du undviker att svara på min fråga. Jag tycker du undviker min fråga. Jag tror vi avslutar intervjun här. Vi får återkomma till dig, Ingvar Carlsson. Ja. Tack för att du ville medverka. Tack.